Прадмова. На Беларусі прыблізна трэць насельніцтва у сваёй моўнай практыцы карыстаецца дзвюма мовамі: мовай сваёй нацыянальнасці і рускай мовай. Выкарыстанне на Беларусі нацыянальнай і рускай мовы абумоўлена шэрагам сацыяльных, гістарычных, культурных і псіхалагічных фактараў. Наша рэспубліка характарызуецца не толькі вялікім пашырэннем двухмоўя, але і своеасаблівасцю яго рэальнага функцыянавання. Двухмоўе ў нас мае характар літаратурнага двухмоўя. Аднак даводзіцца канстатаваць, што сёння на Беларусі, дзе беларуская і руская мовы маюць статус дзяржаўных, неабходна яшчэ шмат зрабіць, каб нацыянальная мова стала раўнапраўным партнёрам у працэсе моўнай камунікацыі на тэрыторыі Незалежнай Рэспублікі Беларусь. З мэтай практычнай дапамогі всім, хто хоча самастойна вывучыць і засвоіць арфаэпічныя нормы беларускай мовы, і прапануецца практыкум па дыкцыі і арфаэпіі. Дыкцыя. Чысціня і выразнасць прамаўлення галосных і зычных гукаў паасобку, а таксама слоў, словазлучэнняў і фраз у цэлым. Ад выразнасці прамаўлення залежыць чысціня і прыгажосць вуснай мовы. Мова чалавека можа быць правільная, выразная, чыстая, зразумелая, а таксама няправільная. Гэта значыць, у ёй ёсць пэўныя хібы і заганы. Моўныя недахопы даволі разнастайныя. Яны залежаць ад стану цэнтральнай нервовай сістэмы, ад будовы языка, зубоў, губ, паднябення, сківіц, насаглоткі і падзяляюцца на арганічныя. Яны звязаны з фізіялагічнымі парушэннямі моўных органаў і неарганічныя. Звычайна яны вынік механічнага пераймання чужых недахопаў або нядбайнага выхавання культуры вуснай мовы чалавека. Выпраўляць недахопы прамаўлення можна шляхам медыцынскай аперацыі або штодзённай трэніроўкай некаторых частак моўнага апарата, але папярэдне абавязкова трэба высветліць прычыну моўных недахопаў. Таму людзі, у мове якіх ёсць такія моўныя недахопы, як картавасць, шапелявасць, гугнявасць, павінны праконсультавацца ў лагапеда, каб правільна вызначыць шлях выпраўлення названых недахопаў. Арфаэпія. Сістэма правілаў, якія вызначаюць літаратурнае вымаўленне. Беларуская літаратурная мова – гэта ў сваёй аснове агульнанародная мова, але адшліфаваная і апрацаваная. Беларуская літаратурная мова багацейшая за любую асобна ўзятую мясцовую гаворку і сваім слоўнікавым складам, і сваёй фразеалогіяй, і граматычнымі формамі, і сінтаксічнымі канструкцыямі. Вядома, літаратурнай мовай з'яўляецца не толькі мова мастацкай літаратуры. Літаратурнай павінна быць мова перыядычнага і навуковага друку, мова школы, радыё, тэатра, кіно, тэлебачання. Істотнай асаблівасцю літаратурнай мовы з'яўляецца наяўнасць у ёй агульнапрынятых нормаў, ці, так бы мовіць, літаратурная мова – гэта нармалізаваная агульнанародная мова. Сучасная беларуская мова, як і любая іншая літаратурная мова, мае свае лексічныя, граматычныя, арфаграфічныя і арфаэпічныя нормы. Больш засяродзімся на арфаэпічных нормах. Калі ў дачыненні да пісьмовай формы мовы зразумела, што маецца на ўвазе пад яе правільнасцю, то в адносінах да вуснай мовы паняцце правільнасці з'яўляецца менш выразным і акрэсленым. Тым не менш, існуюць фанетычныя рысы, якія лічацца абавязковымі для літаратурнага вымаўлення. Пэўны характар мяккасці зычных, як перад асобнымі галоснымі, так і перад некаторымі зычнымі. Цвёрдае вымаўленне зычных «ч» і «р». Вымаўленне нескладовага «у» і афрыкаты «дж» у адпаведных фанетычных пазіцыях, акаючае вымаўленне ненаціскных галосных, фрыкатыўны характар звонкага «г» і іншыя. Менавіта гэтыя фанетычныя рысы адрозніваюць беларускую мову ад суседніх славянскіх моў, найбольш блізкіх да яе паводле лексічнага складу. Засваенне нормаў беларускага літаратурнага вымаўлення пачынаецца ў маленстве. Вялікая роля ў гэтай справе належыць сям'і, школе, сярэднім і вышэйшым навучальным установам. Значны ўплыў на засваенне дзецьмі і моладдзю правільнага літаратурнага вымаўлення аказвае асяроддзе людзей, дзе карыстаюцца літаратурнай мовай. Асноўнай прычынай адхіленняў ад нормаў літаратурнага вымаўлення з'яўляецца захаванне ў мове дыялектных рысаў, якія не супадаюць з фанетычнымі рысамі літаратурнай мовы. Гэта можа быць змяненне якасці галосных, вымаўленне на месцы падоўжаных зычных, значна скарочаных, а часам і зусім кароткіх, адступленне ад правілаў акання і якання, амаль поўны пропуск зычнага «г» у канчатках прыметнікаў і дзеепрыметнікаў. Рэдукаванае вымаўленне спалучэння «сть», парушэнне правілаў аглушэння і азванчэння зычных і іншыя. Другой прычынай парушэння арфаэпічных нормаў з'яўляецца двухмоўная сітуацыя, пры якой адзін і той жа чалавек карыстаецца то беларускай, то рускай мовай. Пры слаба выпрацаваных навыках вымаўлення звычайна парушаюцца арфаэпічныя правілы як адной, так і другой мовы. Адхіленні, выкліканыя двухмоўем, сведчаць пра недасканалае валоданне беларускай і рускай мовамі. Спрыяльнай умовай для адхілення пад уплывам двухмоўя бывае часта тое, што асобныя фанетычныя рысы беларускай мовы супадаюць з фанетычнымі рысамі рускай мовы. Гэта датычыцца галоўным чынам ненаціскных галосных, бо ў паўночна-ўсходнім дыялекце назіраецца іх рэдукцыя, якая ў пэўных фанетычных умовах нагадвае рэдукцыю ў рускай літаратурнай мове. Пад уплывам рускай мовы магчыма не зусім цвёрдае вымаўленне зычнага «ч», губна-зубнога «в» на месцы губна-губнога «унескладовага». Вымаўленне афрыкаты «дж» як спалучэнне гукаў або замена яе на зычны «ж». Паўмяккі «р», няпоўнае змякчэнне або цвёрдае вымаўленне «з» «с» перад мяккімі зычнымі і іншыя адхіленні. Трэцяй істотнай крыніцай памылак у вымаўленні з'яўляецца палітарнае чытанне. Літары не заўсёды абазначаюць тыя гукі, якія трэба вымаўляць. Таму падчас вусных выступленняў, калі тэкст прамовы напісаны раней, частка гукавых асаблівасцяў павінна ўзнаўляцца без апоры на запіс. Але гэта магчыма толькі пры добра адпрацаваных навыках вымаўлення. Часта не звяртаюць увагі на адрозненне паміж напісаннем і вымаўленнем і чытаюць, як напісана палітарна. Палітарнае чытанне прыводзіць да таго, што адхіленні, якія ўзніклі пад уплывам дыялектных асаблівасцяў гаворкі і рускай мовы, замацоўваюцца. Адначасова ўзнікаюць і спецыфічныя памылкі. Вымаўленне ў некаторых выпадках галоснага «і» без прыстаўнога «й», нескладовага «у» у пачатку слова. Неправільнае ўжыванне «г» выбухнога, які сустракаецца ў запазычаных, галоўным чынам з польскай і літоўскай моў словах, бо асобнай літары гэтага гука ў беларускай мове няма. Вымаўленне часціцы «не» і прыназоўніка «без» з галосным «е», калі яны стаяць перад словам з націскам на першым складзе, у той час, як тут трэба вымаўляць галосны «я». Арфаэпічныя нормы, як і іншыя з'явы мовы, толькі адносна стабільныя. Вельмі марудна але ўсё ж яны змяняюцца. Гэтыя змены абумоўлены тымі ж прычынамі, якія выклікаюць адхіленні ад вымаўленчых нормаў. Для эвалюцыі беларускага літаратурнага вымаўлення найбольшае значэнне маюць прычыны, звязаныя з уплывам дыялектнай мовы. Удакладненне правілаў арфаграфіі таксама прыводзіць да змянення гучання слоў. Для таго, каб мова магла быць зручным сродкам камунікацыі, трэба строга прытрымлівацца вымаўленчых нормаў. Парушэнні і розныя адхіленні ад нормаў літаратурнага вымаўлення, як і парушэнні арфаграфічных нормаў і правілаў, з'яўляюцца перашкодамі ў моўных сувязях, у моўным кантактаванні паміж людзьмі. Патрабавальнасць да ўзроўню культуры вуснай мовы розная і ў значнай ступені залежыць ад абставін яе ўжывання. Пры звычайнай размове людзі менш уважліва сочаць за сваім вымаўленнем. Часамі рэдукуюць спалучэнні зычных, дапускаюць больш поўную іх асіміляцыю, менш выразна артыкулююць гукі. Умоўна такі спосаб выказвання можна назваць размоўным стылем. Пры карыстанні вуснай мовай у афіцыйных абставінах дыкцыя больш выразная, тэмп больш павольны, кожны гук павінен вымаўляцца дакладна і ясна. У гэтым выпадку карыстаюцца поўным стылем вымаўлення. Ён патрабуе строгасці, афіцыйнасці, таму тэкст выступлення часта рыхтуецца загадзя. Чалавеку вельмі важна не прыцягваць увагу слухачоў асаблівасцямі свайго вымаўлення. Таму ён імкнецца гаварыць асабліва выразна, старанна артыкулюючы ўсе гукі. Зразумела, што пры такім спосабе вымаўлення найбольшая небяспека ў пераходзе на палітарнае чытанне. Для валодання нормамі літаратурнага вымаўлення неабходна уважліва слухоўвацца ў яго лепшыя ўзоры і засвойваць іх. І хаця вымаўленне – працэс амаль што аўтаматычны, ўсё ж такі яго можна і трэба кантраляваць. Пры належнай трэніроўцы можна навучыцца добра ўсведамляць становішча языка, форму губ, мяккага паднябення і іншых органаў моўнага апарата. Пазбегнуць адхіленняў і парушэнняў правілаў арфаэпіі можна толькі ў тым выпадку, калі чалавек заўважыць, пачуе, усвядоміць адрозненні, якія існуюць паміж узорным і сваім уласным вымаўленнем. А для гэтага вельмі важна ведаць тэхніку артыкуляцыі паасобных гукаў і характар іх змен у моўнай плыні. Адпрацоўку вымаўлення асобных гукаў і іх спалучэнню мэтазгодна пачынаць з галосных. Яны ўтвараюцца толькі голасам, паветра выходзіць з гартані свабодна, не сустракаючы на сваім шляху ніякіх перашкод. Мяняючы становішча і форму языка, губ, это значыць форму і шырыню праходу для выдыхаемага паветра, галосным можна надаць розныя адценні гучання.